Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van WVTTK. Wat verder ter tafel komt, de podcast van Ton van het Hof en Olaf Rizé. En vandaag zijn we te gast in Hilversum bij Wolfram Swets. Uitgever en Ton, wat nog meer? En ooit de persoonlijke assistent van John Asbury geweest. Mag ik het zo zeggen of niet? Nee, dat is incorrect. Dat is incorrect? Ik was de persoonlijke assistent van Kenward Elmslie. Elmslie. En hij is een wat minder bekende dichter van de zogenoemde tweede generatie van de New York School. Maar hij heeft ze wel allemaal gekend. En ik was zijn assistent. Zo heb je John Asbury wel ooit ontmoet? Ja, in het eerste jaar dat ik daar was, dat was in 1996... Toen had John Asbury al een hele tijd niet meer gezien, zoals dat soms gaat. En dat was juist zo aan het einde van juli. En ik wist dat John Asbury zou bijna jarig zijn. Dus ik zeg tegen Kenworth, stuur hem eens een keer een verjaardagskaartje. En dat deed Kenworth. En ja, toen kwam er bericht terug. Toen kwam er ook een gig. Waar heeft hij nou eens John Asbury? Waar die les geeft? Barn, Barnhart? Dat weet ik ook niet. Dat kunnen we altijd wel opzoeken. Maar dus upstate New York, waar hij ook een huis heeft, John Asbury. En toen mocht Kenward Elmslie daar zijn gedichten voorlezen. En zo leerde ik dus ook John Asbury. Naar de degelpers. Dat is een hele oude pers. Die werkt eigenlijk als een hoe moet je dat noemen? Als een tosti-ijzer misschien. Ik vind het wel moeilijk om uit te leggen. Een beetje visueel uit te leggen, moet ik zeggen. Nee, maar is dit heel oud? Wat is het? Deze machine, daar kan ik nog gelukkig wel wat over zeggen. Deze drukmachine is 100 jaar oud nu. 100 jaar? Give or take. En het is hij is gemaakt in Boston. Het heet een Boston Degelpers. Maar er zitten nogal Duitse... ik denk eerder dat hij gemaakt is dat het wel een Boston Degelpers heet. Maar dat komt waarschijnlijk door het druksysteem. Maar het is een Duitse pers, geloof ik. En wat we nu gaan doen is een kleur maken. En die kleur gaan we op de plaat smeren. En dan laat ik jullie lekker trappen. Als de inkt op de plaat zit en op de rollen, want de rollen die likken de inkt van de plaat. Als al dat een beetje mooi egaal is ingeinkt, dan Dan haal ik jouw kaartje tevoorschijn. En dan zet ik het zetsel, wat ik ook klaar heb, zet ik in het raam. En dan gaan we drukken. Maar goed, jij bent uitgever, maar jij maakt ook zelf de ontwerpen van de bundels, begreep ik. Of zeg ik dat verkeerd? Nu wel. In Amerika was het eigenlijk één en hetzelfde format. Mm-hmm. En was het niet heel erg individueel, dus het was heel erg recyclebaar. Maar pas toen ik hier in Nederland weer terug was en begon met uitgeven. Toen kon ik ook mijn eigen draai eraan geven. Dan was ik ook natuurlijk mijn eigen baas en dan was er verder niet veel discussie nodig. Hoe heet je uitgeverij? Mijn uitgeverij heet nu Tungsten. Tungsten? Ja. En wat is, kun je uitleggen wat jouw bedoeling is met de uitgeverij, waarin jij je onderscheidt van andere uitgevers? Ik denk dat je een bepaald idee had toen je ermee begon, of niet? Het idee was eigenlijk bibliophile uitgaven op mooi papier met mooie omslagen in een beperkte oplage, gesigneerd en al. Dat was ook wel gemeen met de serie die ik met C-Press heb gedaan. Alleen had ik nu meer de eigen hand en werden het ook allemaal Nederlandse dichters. Dus dat was wel zeg maar het basisprincipe. Een mooi papier en gesigneerd, beperkte oplagen. Wat is de gemiddelde oplage? De gemiddelde oplage is dus eigenlijk 74 exemplaren. 74, oké. Okay. Want tungsten is het 74ste element. En dus dat was ook snel bekeken, ja. Eigenlijk, ja. Zijn het allemaal genummerd en gesigneerd dus? Dan heb je het over 74 exemplaren. Ik wil er dan wel eens van afwijken hoor. Om het dan nog veel erger te maken, ja. Van die 74 exemplaren zijn er dan altijd wel 12 exemplaren die dan ook nog afwijken. Is het niet qua omslag, qua papier. Het is ook wel eens voorgekomen dat zelfs het hele ontwerp heel anders is dan die van de overige 62. En dat heb ik wel gehad met K. Schippers. Dat bundeltje van Telsluier, inderdaad. En daar moet er nog een andere zwarte tussen zitten. Mocht ik hopen. Ik zie geen zwarte. Oh nee, sorry, dus een witte. Oh ja, deze. Oh. Deze, ja. Deze. Dus deze twee boekjes, waarvan de ene zwart is en de andere wit, dat is dus gewoon dezelfde bundel. Het ontwerp en de omslag wijkt nogal af. En waarom doe je dat? Zit daar iets achter? Of vind je dat gewoon leuk? Of? Ik vind dat gewoon leuk. Als ik het kan bedenken. Als ik het kan kokstoven. Ja, dan. En er is er is nog een beetje geld, dan, ja, dan doe je dat. En dat is voor verzamelaars is dat natuurlijk ja, extra bijzonder. Want dan is zo'n editie van 74 exemplaren, dat is al zeldzaam. En dus als je daarbinnen nog een editie van 12 hebt, die is nog zeldzamer in dit soort opzichten dat het afwijkt. Ja, dat is dan ook zeg maar een heel goed voorbeeld van Dean Young. 74 exemplaren en dan 12 exemplaren met een groene titel en de overige 62 met een blauwe titel. Dat is het enige verschil tussen de mensen. Dat is met Dean Young is dat het enige verschil. Ja. Dank u. Ja. Wat is er zo mooi aan het vak drukken? Er liggen hier prachtige boekjes. De luisteraars kunnen het niet zien, maar voor ons liggen een aantal voorbeelden van de uitgaven. De bundels, die laat ik drukken. Dus dat is uitbesteed als het ware. En alleen het kleine, de pokards en heel soms ook de plani, de broadsides, die een wat grotere maat hebben, die doe ik zelf hier. Streef je gewoon nou naar zeg maar pure schoonheid van het... Van de uitgaven? Is dat zeg maar de kick? Dat is, ja. Ik zit al helemaal te lachen en dat is inderdaad de kick, ja. Ja. En je ontwerpt ze en je laat ze drukken op andere plaatsen, door andere mensen. Ja. En dan moet je even vertellen wat dat betekent, drukken. Ja, ook dat kunnen de luisteraars niet zien, maar wij zitten hier in een gebouw en dat staat vol met allerlei verschillende drukpersen. Daar gaan we straks nog wat dieper op in, maar je drukt alles... Wat voor soort druk is dit? Hoe klassificeren we dit? Het meeste is offset, vooralsnog. En de omslagen zijn heel vaak, niet altijd, maar heel vaak, worden gezeefdrukt. En dat komt waarschijnlijk ook wel heel erg doordat ik ook zwarte omslagen gebruik. En dan met zo'n akelige kleur als geel, dat is heel moeilijk om te drukken. Als je dat niet gewoon laat zeefdrukken. Geel is een hele moeilijke kleur om tegen zwart aan te drukken, zeg maar. En dat probleem, daar liep ik al heel snel tegen aan toen ik begon als uitgever hier in Nederland. En dus kwam de oplossing om de omslagen te zeefdrukken ook heel erg snel. Toen zei mijn drukker Joost uit Amsterdam van, zeefdrukken is ook een optie. En toen dacht ik van, ja, dat is ook eigenlijk zo. Nou, laat het dan maar zeefdrukken. Zo kun je deze... mooie zwarte omslagen maken. Ja. En zo'n omslag als die van Alfred Schaffer, van het bundeltje Louter, daar zijn dus ook weer twee edities van. Eentje in zwart en eentje in grijs. Daar is die. Dit is de grijze, ja. Dit is de grijze editie, inderdaad. Die is dan wel weer offset, maar dat komt waarschijnlijk ook weer omdat de omslag ook een beetje... er zit een raampje in, zeg maar. Ik heb ook wat exemplaren uit mijn eigen verzameling mee moeten nemen, omdat ik het allemaal niet zo snel kon vinden. Maar er zit dus een raampje in de zwarte omslag. En daarachter zit een vel met transparant oranje. Een mooie, gloedrijk oranje. En dan komt er een bladzijde, dus een witte bladzijde. Die kon gewoon in offset, want dat is gewoon zwart gedrukt. En dan kun je dus door dat raampje, kun je de titel zien. Ja, het is werkelijk prachtig. En die boekjes, ik heb een heel poosje gehad. En dat was met de boekjes van Alfred Schaffer. Met Thomas Mulman en Willem-Jan Anker. En ook nog een klein beetje met Poletti. Dat toen ik de uitgaven deed met Anna Enquist en Sam Drucker. En met het duo Remco Kampert en Erwin Olaf. Nou, die werken, die verkochten wel heel erg redelijk. En kreeg ik ook wat meer geld. En daar heb ik dus heel veel best wel duur papier van, heel mooi duur papier van kunnen kopen. En daar heb ik wel een aantal bundels van kunnen drukken. Dat, waar komt dat papier vandaan dan? Dus, dit is heel speciaal papier? Dit is... Dat is echt een kassier. Dit papier van Schaffer en van Paulette. Dat heet, hoe heet dat nou? Cartiera Magnani Firenze. En A4 euro per vel. En, A4 euro per vel, ja. Hoe groot is een vel? Nou, ik weet niet precies hoe groot die vellen waren, want ik zie ze vaak ook niet. Die liggen natuurlijk allemaal bij de drukker. Ja, god, hoe zou dat zijn? 50 keer 70 centimeter. Dus daar kun je wel een omslag of wat uit halen. En als je dan tot klikjes komt, dan doe je dat als met Cyprien en Paulette. Dan ga je dus kijken wat hebben we over inderdaad. En dan maak je zo'n prachtige mooie band. Ja, dat is schitterend. maar ik vond dit Firenze papier, dat vond ik een van de mooiste papieren die ik maar kon krijgen. En dat wordt helaas nu niet meer gemaakt. Waar heb je dat toen gehaald dan? Dat komt uit Italië, neem ik aan. Dus ja. Er is een papiergroothandel in Den Haag, Vierhout. En die levert ook aan kleine uitgeverijtjes en kleine margedrukkers die op dit wat mooie papier drukken. En dus ik heb gevraagd van, nou ja, wat heb je allemaal nog meer dan het zerkel waar zij voor het overgrote deel in handelen. En toen liet zij mij het papier zien van dat Cartiera Magnani. En dat vond ik heel mooi. En ik dacht van, nou, dat kan ook echt heel erg mooi met omslagen. En dus ik heb gezegd van, nou, bestel maar. Geweldig. Als ik gewoon even kijk, zeg maar, naar wat je hier hebt liggen. Dan zie ik hier, zeg maar, H.C. ten Berge, ja. Thomas Mulman, Jan-Willem Anker, Cyprien Paulette, L.H. Wiener, Christian Weitz, Alfred Schaffer. Ik weet ook dat je enorm veel Amerikaanse dichters inmiddels hebt uitgegeven. Mark Levine, Dean Young, hier zie ik trouwens Alan Dekwits en Ingmar Heidse, K. Schippers. Ja, ja. Hoe doe je dat? Ik bedoel, schrijf je ze aan? Komen ze naar jou toe? Ik schrijf ze aan. En dat is voor mij... Ja, dat doe ik gewoon. Ik bedoel, hoe moet je het anders doen? Maar je denkt gewoon van, dat vind ik een goede dichter? Ja, daar zitten hele eigenaardige processen achter. Want ik weet vaak nooit van tevoren wie ik wil. Dat zijn van die dingen die zitten helemaal achter in mijn hoofd en die groeien dan heel langzaam. En soms komt er iemand als heel snel tussendoor, zeg maar. Dat is gewoon, zeg maar, daar zit een zekere grilligheid in. Maar over het algemeen dit is eigenlijk niet zoiets waar ik over nadenk, volgens mij. Het is meer een organisch proces of zo. In plaats van dat je echt heel rationeel een planning hebt. Ik heb wel een planning, maar die gaat natuurlijk naar de bliksem. Die negeer je gewoon. Ja. En in hoofdlijnen weet je wel van die dichters, die vind ik mooi. En vroeg of later wil ik ze hebben. Dan komt het er wel van. En soms dan gebeurt dat ook in één keer. Maar soms dan broedt dat ook wel een jaar of 3, 4. En dan pas, als je dan ook weer een boekje af hebt en je hebt niks en er is ook verder, dan moet je dat zeggen. Dan valt deze of gene, valt in je gedachten op je bord en dan, of je ziet een artikel in de krant, of de kranten bestaan niet meer tegenwoordig, maar en dan moet je aandacht even oproepen, dan denk je van, oh ja, ja. En dan, ja, gebeurt het. Dan gebeurt het. Ja. Maar het is een voorwaarde dat jij de dichter zelf goed vindt om hem uit te geven? Nagenoeg. Nagenoeg, ja. De meeste dichters leveren nieuw werk aan? Of vraag je daarom? En hoe gaat dat? Hoe bepaal je, zeg maar, de inhoud van zo'n bundel? Dat is meer een soortement van een samenspraak. En eigenlijk leert dat ook meer bij de dichter zelf dan bij mij, vind ik. Als ik iemand aanschrijf met een verzoek, dan hoop ik wel heel erg dat sinds er zoveel tegenaan gaat, dat het werk ook nieuw is. Maar wat zij aanreiken, dat laat ik doorgaan zowel over aan hen zelf. Als zij op dat moment een reeks van het een of het ander hebben, waarvan ze denken, nou, dat kan op die manier de eeuwigheid in, zeg maar, dan dan gebeurt dat, zeg maar. Het is niet zo dat ik zeg van, ik wil je uitgeven, maar de restricties zijn A, B, C, D, E, F, Z. Dat vind ik niet werken eigenlijk. Dus je laat, zeg maar, gewoon best wel heel aan de dichters over. Ja, wat ze inleveren, zeg maar. Ja. Het is natuurlijk als het om een bundeltje gaat, dan is een minimum van 3 gedichten is al wenselijk. Ja. Want anders is het ook niet zo. Ja, 2-1 gedicht, ja. 2 gedichten. Dan zit het ene aan het andere en dan wordt het allemaal een beetje ielerig en zo. Dus 3 en plus. En ja, als je dan een reeks hebt van 5 gedichten of 8 gedichten of 10, dan kun je. Dan kun je dat zo inleveren. Dit is trouwens echt een van de mooiste papiersoorten die ik ken. Dit is het Gampi Torinoko, waar ik op Facebook zo over heb lopen. Japanse stoer doen, inderdaad. Is het Japanse? Ja, dit is Japanse papier. En dat is... Wat is er zo... Wat vind jij er zo mooi aan? Wat is er zo bijzonder? Ik vind er mooi aan de zijdeachtige glans die het heeft op de oppervlakte. En het Kambi is ook een papier dat wordt ook echt met de hand gemaakt. Door één enkel persoon. Als ik me niet vergis, is er ook maar één enkel persoon die dit maakt, zeg maar. En het is gemaakt van een heester soort die ook alleen maar daar groeit. En dus je kunt eigenlijk geen Duits kampje hebben, zeg maar, als het ware. En dat het, zeg maar, het is ook zo bijzonder, vind ik, omdat het ook echt plantaardig is, vegetarisch eigenlijk. Dus echt vegetarisch papier. Het is niet altijd vegetarisch? Het kan ook wel zijn van lompen, en oude levies of van hout. Het is nooit dierlijk, toch? Pekament. Is dat dierlijk? Natuurlijk, ja. Ja, dat... Okay. Maar het is, ik vind het heel mooi. Er zit zo'n mooie glans in. En het is heel sterk papier. Je krijgt dit niet gescheurd. Oh, nee? Nee. Ja, wacht even, ja. Dat ik zag het al aankomen, ja. Nee, maar de vezels in dit papier zijn heel erg lang. En dus je kunt het vanuit één richting kun je het wel redelijk gemakkelijk scheuren, maar als je tegen de lange vezels in zou scheuren, dan zul je wel merken dat je er echt wel veel moeite voor moet doen. Meer moeite dan met andere papiersoorten, zeg maar. Hmm. En dus dat geeft ook een beetje aan dat dit echt een papier is waar je over 500 jaar nog mee opgescheept zit. Terwijl ik dat van de andere papiersoorten, en zoals bijvoorbeeld dat, die omslag van dat bundeltje van John Ashbery, dat is over een paar honderd jaar wordt dat echt een conservatieprobleem. Dat is het nu eigenlijk al. En wat kost zo'n vel papier? Net had je het over 4 euro. $22. $22? Dus dat is nog een stuk duurder dan... Het kan nog veel erger. Het kan nog erger. Je hebt ook Japanse papiersoorten, dan kost het echt $30 per vel. En dan haal je dus 2 omslagen uit. Dus dan heb je een bundeltje. Nou, normaal gesproken kost een bundeltje in de winkel al, 15, 16 euro. Mm-hmm. Minimum. Maar dat is voor mij dan al het begin. Dan heb ik alleen maar de omslag. Dan is het nog niet gedrukt. En dan is er ook nog geen zijn ook de ingewanden van het boek, het binnenwerk, is er ook dan nog niet. Dus ja, het is allemaal... Schof terug nu weer. Ja. Dat brengt ons tot de vraag wie dit allemaal betaalt. Ik, hè? Want speel je hiermee kiet? Of maak je hier nog een klein beetje winst op? Of draai je de verlies op? Hoe moet ik dat zien? Ik denk dat... Ik maak wel winst, maar dan in de loop van, zeg, een jaar of 50, als ik zo'n hele editie van de plank afkrijg. En dus dat betekent dat heel veel geld gewoon echt decennia lang vast gaat zitten in die bundeltjes. In je voorraad? Ja. Ik geloof dat ik doe nu 10 jaar uitgeven in Nederland en ik denk dat ik nou echt wel een ton op de plank heb staan aan mijn bundels. En dat komt natuurlijk ook door al die belachelijke dure papiersoorten. Hoeveel uitgaves heb je inmiddels gemaakt in 10 jaar tijd? Ik geloof dat ik ongeveer 40 Nederlandse dichters nu heb uitgegeven in enigerlei vorm. Dat is toch gewoon 4 per jaar. En dan komen de Amerikaanse uitgaven komen er nog bij. De Amerikaanse uitgave, Peter Gies hier was, toen hij die bundel van Peter Gies had uitgegeven, toen kwam hij ook naar Nederland. En toen las hij ook voor in Perdu. En toen maakte, van een van die gedichten, Basement Song, had ik ook een broadside gemaakt, een plano, een enkel vel met daarop het gedicht. En dan in mijn geval, dat vind ik heel erg mooi, het colofon, de verantwoording, dat papier, op de achterkant. En ik kende die vorm ook al als verzamelaar uit de tijd dat ik in Amerika woonde. Maar ik had er nooit bij stilgestaan om zeg maar een plano te maken, maar omdat het zeg maar daar heel gebruikelijk is. Dacht ik van nou, dan krijg je ook een plano, Peter. En die plano is toen in hoogdruk gedrukt met looie letters. En dat kon omdat mijn drukkerij in Leiden, die was daar zelf ook mee begonnen, zeg maar, met looie letters, met dat hoogdrukken. En dus we hadden elkaar al heel snel gevonden daarin. En daarna heb ik. En toen dacht ik van, nou, dat moeten we ook maar met Nederlandse dichters doen, zo'n plano. Ik vind dat wel leuk. Het eerste wat ik toen heb gemaakt. Is een. Plano van Menno Wichman. En dat heet De Laatste Taxi. En in dat gedicht kwam het woord Google voor, in regel 5. Dat kunnen we straks nog even waarnemen. En dus ik had het eigenlijk al heel snel gezien. Menno Wichman. Laatste Taxi. 4 woorden. Google. 4 kleuren. Dus rood en geel aan de voorkant en in het colofon blauw en groen. 4 kleuren. En dat is gelukt. En dat verkocht ook heel redelijk, maar goed, dat is Menno Wichman. Wichman doet het best wel. Hij is mijn favoriete dichtelijke melkkoetje. Daar komt het geld vandaan. Ja, van Wichman. Ja, we weten het. En ik heb zo mijn koetjes. En ik vond het zo leuk. Ik ben daarmee doorgegaan. Ik heb mijn drukker, omdat ik het nog wel wat eng vond om dat zelf te doen op zo'n groter vel. Kwam ik vaak wel zeg maar met een gedicht van een dichter en zei van, nou maak dat maar. En dan kon ik het ook wel extra moeilijk maken, zeg maar, want dan moest ik het zelf niet te doen, dan zat hij met de shit. Dus ik heb toen een heel tijdje best wel veel plano's gemaakt. Dus eerst van Menno Wichman van Alfred Schaffer. En van Pim de Bokkel en Anne Enquist Thomas Mulman en dan nog wat meer, wat ik dan weer vergeten ben, wat krijg je dan. En dat vond ik ook een mooi concept. Dus niet een bundel, maar een plano, een enkel vel. Dus ik had daar weer in. En zo, ja. En hoe breng je de boeken aan de man? Want laten we zo zeggen, als ik bij bol.com ga zoeken, dan kan ik, daar kan ik ze niet komen. Nee, dat gaat. Dat is eigenlijk best wel een heel intiem gebeuren. Ik heb een nieuwsbrief en daar kun je je dus voor aanmelden. En als ik dan iets klaar heb, dan schrijf ik een nieuwsbrief. En dan krijg je dus die nieuwsbrief. En dan kun je dus bestellen, ja, of niet. Het ligt eraan wat je wil, uiteraard. De ene dichter is ook de andere niet. Maar iemands smaak. En, dus dat is, maar, en dat is dus een lijst van ongeveer 100 mensen. En dan zijn ongeveer 10 mensen die overgaan tot aankoop. En dus dan heb ik ongeveer ook wel ongeveer 10%. Als ik een bundel uitgeef en hij kost zeg maar 1000 euro, dan heb ik de eerste 100 euro. Krijg ik binnen een maand of twee krijg ik terug. En dan heb je een dip. Ja, dan is het niet meer nieuw. En dan krijg je dat verhaal van de lange shelf life, zoals ze dat dan noemen. Dat je bundels, eigenlijk heel gebruikelijk, echt jarenlang op de plank staan. En alleen als ze dan, zeg maar, bijvoorbeeld een nominatie krijgen van de VSB Poëzieprijs, ja, dan leeft dat weer een beetje op. En dan moet ik daar weer heel snel. Ja, koop hem aan. Nee. Was je gelukkig met de nominaties trouwens? Van Schaffer geef je bijvoorbeeld uit. Ja, ik ben een rabiaat Schafferiaan. En dus ik was ook wel blij dat hij weer genomineerd was. Maar dat was ook niet de eerste keer. En nu denk ik ook van ja, geef hem nou die prijs in godsnaam. Want je kunt niet 100 keer gaan. Dat vind ik, het is echt. Maar ja, dat is dan ook weer. Dat geldt ook weer voor Piet Gebrandi. Die is ook al 4 of 5 keer genomineerd. En dan. Ja, dat moet afschuwelijk zijn met die mensen, volgens mij. Ze zouden gewoon een prijs moeten. Als je 5 keer genomineerd bent, moet je gewoon een prijs krijgen. Dat je 5 keer genomineerd bent. Ja, precies. Ja. Maar je had het net over 1000 euro. Ik neem aan dat dat de kostprijs is van de hele bundel. En niet de prijs waarvoor je ze verkoopt. Dat is dan het kostenplaatje van de hele editie. Want voor hoeveel verkoop jij? Wat vraag jij voor zo'n uitgave van 74 exemplaren? Dat is dus niet gerelateerd aan mijn kosten. Hè. Kan je nagaan wat voor een debuut ik ben. Maar meestal is dat, vraag ik dan ongeveer 30 euro voor een gewoon exemplaar. Ja. En dan 40 voor zo'n heel luxe exemplaar. Dat is het dan. En, maar ik ben in de loop, het verandert ook iedere keer, want in die periode dat ik heel veel meer dat Firenze aan de slag kon, dan waren dat die bundel van Schaffer, of die bundel, ik heb ook een bundel gemaakt met Thomas Mulman. Dat waren edities die kostten echt 3.500 euro. En dan krijg je ongeveer 10% terug. En de rest, dat staat voor altijd op de planken. En dan nog een keer mijn vraag, wie betaalt dat? Want jij zegt net jij, maar wie betaalt jou? Jij moet ook ergens je geld vandaan halen, toch? Krijg je subsidie? Dit is gewoon een commerciële, of een mislukte commerciële actie. Ik heb natuurlijk wel een klein beetje geld en ik spaar ook wel. Dus het meeste geld wat ik niet nodig heb voor eten en drinken en andere levensbehoeften, dat gaat erin. En dan komt er op dit moment nu ongeveer, na een jaar of 10, is ongeveer 25% van wat ik te besteden heb, dat is uit verkopen van eerdere uitgaven. En dan die andere 75%, die moet ik dan zelf betalen als het ware. Mm-hmm. En ja, dat is dan, daar zijn ook dan zeg maar die bundels van John Ashbery weer goed voor. Yeah. Dat als het erop aankomt, dan gaan die tuinhandeltjes gaan gewoon naar de veiling. En dan kan ik weer een boekje uitgeven. En ik heb dat ook met Ben Lerner gedaan. Ik zag dat al helemaal aankomen. En toen heb ik een Alex Katz verkocht en een Jasper Jones. Die zijn in Amerika geveild. En het geld wat daarvan, de opbrengsten daarvan, daarvan kon ik dus de drukkersrekeningen betalen. Dus het is ook een beetje, het is ook een beetje een recycleproces eigenlijk. Dat je al je de boeken die ik gewoon als, als ik als verzamelaar verzameld heb, die krijgen te zijn de tijd weer een nieuw leven in deze vorm. Hè. Dan is één zo'n boekje van John Ashbery, die plant zich dan als het ware weer voort in 74 andere boekjes. Ja. Dat is toch wel fantastisch. Ben je een groot verzamelaar zelf? Heb je... Ik was vroeger, toen in Amerika had ik ook iets wat meer geld te besteden. En toen kon ik ook dit soort dingetjes, zoals dat boek van John Ashbery, kon ik ook vrij gemakkelijk kopen. En ik had toen ook al vrij snel door dat dat heel erg verstandig was. Want toen waren ze al $1,250 in 1996. En dat is op zich al heel veel geld, $1,250. Maar ik dacht... Per stuk? Ja. En je kocht er drie? Ja, en dus iedere keer als er zo'n boek op de markt kwam, gelijk kopen. Puur als investering eigenlijk? Puur als investering. Die andere twee dan, hè? Eigenlijk sta je dan niet gauw stil, hè? Veel mensen investeren in schilderijen, zodat je dus ook zeg maar in de juiste poëziebundels kunt investeren. Ja, je hebt ook bijvoorbeeld Seamus Heaney, zijn bundel 11 Poems. Dat is echt een vodje van niks. Dat had ik echt veel beter kunnen doen. Maar ja, goed, dat was ik nog niet geboren. Maar toen de tijd kostte dat al 2500 dollar. En toen had ik er twee. Je had er twee? Ik had er twee. Maar nu... nu... Godlof voor de dood. $15,000. $15,000. Dus, en heb je er twee? Ik heb er nu eentje voor. Ik had er eentje verkocht, net voordat Seamus de hoek omging. Dus dat was wel even, zeg maar, ja, even met je voorhoofd tegen de muur aan bonken. Want ik had daar wel wat meer voor. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet voorspellen. Als de dichter sterft, ja, dan verdubbelt het de markt. Maar even alle duidelijkheid. Als je volgend jaar de Nobelprijs wint, dus je moet nog wel een jaar wachten. Dan is het bundeltje gelijk. Verdubbelt die prijs weer. Ja, maar dat gaat voor John Ashbery niet dat gebeuren. Hij moet de Nobelprijs winnen en doodgaan. En doodgaan, dat is het. Ja, ja. Liefst ja, op dezelfde welke. Ja. Je gaat een afdruk maken van een gedicht waarin Ton onder de douche staat. Ton heeft een gedicht geschreven en dat gedicht... Iemand belt vijf. En dat gedicht heet Iemand belde vijf keer aan... Maar ik deed niet open, was bloot, als een pruimenboom, die briljante droop. Dat gedicht, dat heb ik gezet. Daar ga ik een poëziekaartje van maken. Eentje? Nee, meerdere. Ik heb het gedicht al gedrukt. Ah, ja. In zwart. Ja. En de kop, dus de titel, die gaat in blauw. Ja. En dus de titel in blauw, die moet hier nog boven gedrukt worden. En ik heb ook al de achterkant gedrukt. Zodat je hem echt kunt verzenden. Ja. Dus daar kun je inderdaad een postzegel op likken. En dan kun je die naar Tante Thea sturen, als je dat wil. Oké, we hebben dus blauw. En ik wil dat blauw ook wat lichter maken. En dat kan ik doen met wit. Maar ik heb ook ontdekt dat je dat kunt doen met zilver. En dat geeft een iets wat mooier effect. Tenminste, dat vind ik. Ik heb nu wat blauw gemengd met dat zilver. En het ziet er heel ijzig uit eigenlijk. Het is een ijzige kleur. Ja, ja, mooi. Is iemand daar het mee eens? Ik ben het er mee eens. Ja, heel mooi. Ik ga even mijn vinger in die inkt diepen. En dan ga ik even kijken. Welke kleurtoon die inkt nu eigenlijk gaat worden op papier. Want als je de kleuren mengt op de plaat, dat is nog niet de kleur die je uiteindelijk gaat krijgen. Maar door even met mijn vinger op het papier aan te brengen, gewoon door met je vinger wat te tippen, kun je ongeveer zien waar het naartoe kan gaan. En ik vermoed dat we al een heel aardig kleurtje hebben. Nou, dan komt het spannende moment van het trappen. Ja? Dus ik weet niet of misschien dat Olaf ook wel even wil trappen. Kan ik voor je trappen? Trap jij eerst maar. Ja, ik moet gewoon weer gaan trappen. Ik kan trappen. Nou ja, trappen. Wacht, hoe moet ik? Heel goed, ja. Het is heel zwaar blijkbaar. Ja. Nee, lukt dat dus niet, hè? Nu volgens mij. Hoe doe jij dat dan? Of je gebruikt deze machine niet? Als dat gebeurt, zeg maar. Ja. Dan moet ik eerst het wiel een zetje geven. Oké. Okay. Ja. Want als je nu stopt met trappen. Ja. Moet ik stoppen? Ja. Dan gaat hij dus nog gewoon door, hè? Jij trapt nu niet meer, maar er zit er zo'n gang in. Moet je eens kijken naar dat wiel. Ja, zeg door. Als ik dat wiel tegen moet houden, nu. Oh ja, nu valt dat nog wel mee, maar. Maar. Je geeft me een zetje. En wat zijn we nu precies aan het doen? Nu, de inkt die we op de plaat hebben eigenlijk gebracht. Die verspreidt zich nu over de vier rollen. En dat was ook de bedoeling. Mm-hmm. Dit maakt het heel erg. Dit is nog een soort menging wat we aan het doen zijn. Ja. Is dat wat we aan het doen zijn? En we smeren het heel gelijkmatig uit. Ja. Hoe langer je dus trapt, dus egaler is de inkt over alle de rollen in de plaat. Ja. En je ziet ook dat die plaat die draait. Zag je dat ja, die plaat? Ja, die draait. Ja. Je hoort dus ook hier wat klikken. En dus dat is een. Het wordt gemengd. Het wordt gemengd op de plaat over de rollen. En dan krijg je een hele mooie evenwichtige. Ja, het is een hele mooie kleur. Ik vind het ook heel rustgevend. Het geluid. Dat soort, dat geluid van die, misschien voor jouw been wat minder, maar. Het valt mee. Ja. Het is niet zwaar hoor. Het is niet zwaar? Alleen de eerste trap. Alleen de eerste trap. Okay. Je moet het wiel in de gang zetten. Dan... Ik denk dat ik gewoon dit een uur ga monteren. Dit geluid zo. Ja. Ik vind het eigenlijk wel mooi. En hoe lang houden we dit vol? 3 dagen.